สวะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอาสวะชัมพุคขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าอาสวะอาสวะอาสวะมีเท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุอาสวะมีสามประการนี้คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกาม 2. ภวาสวะอาสวะคือภพ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาอาสวะมีสามประการนี้แลมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อละอาสวะเหล่านั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อละอาสวะเหล่านั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทอาสวะปัญหาสูตรที่8จบอวิชชาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอวิชชาชัมพุคขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าอวิชชาอวิชชาอวิชชาคืออะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุคือความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์ความไม่รู้ในทุกขนิโรธความดับทุกข์และความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี้เรียกว่าอวิชชามีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละอวิชชานั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละอวิชชานั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละอวิชชานั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อละอวิชชานั้นได้แก่1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละอวิชชานั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อละอวิชชานั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทอวิชชาปัญหาสูตรที่9จบตัณหาปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องตัณหาชัมพุคขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าตัณหาตัณหาตัณหามีเท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุตัณหามีสามประการนี้คือ 1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวะตัณหาความทยานอยากในภพ 3. วิภวะตัณหาความทยานอยากในวิภพตัณหามีสามประการนี้แลมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละตัณหาเหล่านั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละตัณหาเหล่านั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละตัณหาเหล่านั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อละตัณหาเหล่านั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละตัณหาเหล่านั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อละตัณหาเหล่านั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทตัณหาปัญหาสูตรที่10จบโอคะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องโอคะชัมพุคขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าโอคะโอคะ โอคะมีเท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุโอคะมีสี่ประการนี้คือ 1. กามโอคะโอคะคือกาม 2. พโวคะโอคะคือภพ 3. ทิโถคะโอคะคือทิฏฐิ 4. อวิโชคะโอคะคืออวิชชาโอคะมีสี่ประการนี้แลมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละโอคะเหล่านั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละโอคะเหล่านั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละโอคะเหล่านั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์แปดนี้แลเพื่อละโอคะเหล่านั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละโอคะเหล่านั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อละโอคะเหล่านั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทโอคะปัญหาสูตรที่11จบสิบสองอุปาทานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอุปาทานชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสาเรบุตรที่เรียกกันว่าอุปาทานอุปาทานอุปาทานมีเท่าไหร่ท่านพระสาเรบุตรตอบว่าผู้มีอายุอุปาทานมีสี่ประการนี้คือ 1. กามุปาทานความยึดมั่นในกาม2. ทิฏฐุปาทานความยึดมั่นในทิฏฐิหรือทฤษฎี 3. ศีลปตุปาทานความยึดมั่นในศีลและพรต 4. อัตวาทุปาทานความยึดมั่นในวาทะว่าอัตตาอุปาทานมีสี่ประการนี้แลมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อละอุปาทานเหล่านั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทอุปาทานปัญหาสูตรที่12จบสิบสามภวะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องภพชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าภพมีเท่าไหร่ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุภพมีสามประการนี้คือ 1. กามภพภพที่เป็นกามาวจร 2. รูปภพภพที่เป็นรูปาวจร 3. อรูปภพภพที่เป็นอรูปาวจรภพมีสามประการนี้แลมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรูปภพเหล่านั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรูปภพเหล่านั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกำหนดรูปภพเหล่านั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อกำหนดรูปภพเหล่านั้นได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรูปภพเหล่านั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อกำหนดรูปภพเหล่านั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทภวะปัญหาสูตรที่13จบสิบสี่ทุกขปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องทุกข์ชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าทุกข์มีเท่าไหร่ ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุสภาวะทุกข์มีสามประการนี้คือ 1. สภาวะทุกข์คือทุกข์ 2. สภาวะทุกข์คือสังขาร 3. สภาวะทุกข์คือความแปรผันไปสภาวะทุกข์มีสามอย่างเหล่านี้มีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สภาวะทุกข์เหล่านั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สภาวะทุกข์เหล่านั้นอยู่มักเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สภาวะทุกข์เหล่านั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อกำหนดรู้สภาวะทุกข์เหล่านั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สภาวะทุกข์เหล่านั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สภาวะทุกข์เหล่านั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาททุกขปัญหาสูตรที่14จบสิบห้าสักกายะปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องสักกายะชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่าสักกายะกายของตนสักกายะคืออะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุอุปาทานขันห้านี้พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะได้แก่ 1. รูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณอุปาทานขัน5นี้แหละพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่าสักกายะมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้นท่านสารีบุตรมักดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อกำหนดรู้สักกายะนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทสักกายะปัญหาสูตรที่15จบทุกขระปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องสิ่งที่ทำได้ยากชัมพุขาทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรอะไรหนอที่ทำได้ยากในพระธรรมวินัยนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุการบรรพชาทำได้ยากในพระธรรมวินัยนี้อะไรที่บรรพชิตทำได้ยากความยินดียิ่งบรรพชิตทำได้ยากอะไรที่บรรพชิตผู้ยินดียิ่งทำได้ยากการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่บรรพชิตผู้ยินดียิ่งทำได้ยากภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนานเท่าไรจึงจะเป็นพระอรหันต์ไม่นานดอกผู้มีอายุทุกขระปัญหาสูตรที่16จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นิพพานปัญหาสูตร 2. อรหัตตปัญหาสูตร 3. ธรรมวาทีปัญหาสูตร 4. กิมัตถิยสูตร 5. อัสสาสัปปัตตสูตร 6. ปรมัสสาสัปปัตตสูตร 7. เวทนาปัญหาสูตร 8. อาสวะปัญหาสูตร9อวิชชาปัญหาสูตร10 ตัณหาปัญหาสูตร 11. โอคะปัญหาสูตร 12. อุปาทานปัญหาสูตร 13. ภวะปัญหาสูตร 14. ทุกขปัญหาสูตร 15. สกายปัญหาสูตร 16. ทุกขระปัญหาสูตรชัมพุขาทกะสังยุตจบบริบูรณ์สามัญทกะสังยุตหนึ่งสามัญทกะสูตรว่าด้วยสามัญทกะปริภาชกสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณฝั่งแม่น้ำคงคาเขตอุกกลเจลนครแคว้นวัชีครั้งนั้นสามัญทกะปริภาชกเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านสารีบุตรที่เรียกกันว่านิพพานนิพพานนิพพานคืออะไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะนี้เรียกว่านิพพานมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นอยู่หรือมีมรรคมีปฏิปทาเพื่อรู้แจ้งนิพพานนั้นอยู่มรรคเป็นอย่างไรปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นเป็นอย่างไรผู้มีอายุคืออริยมรรคมีองค์8นี้แลเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นได้แก่1สัมมาทิฏฐิละถึง8สัมมาสมาธินี้แลคือมรรคนี้คือปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นท่านสารีบุตรมรรคดีจริงหนอปฏิปทาเพื่อทำให้แจ้งนิพพานนั้นดีจริงหนอและควรที่จะไม่ประมาทสามัญทกะสูตรที่หนึ่งจบสองทุกขระสูตรว่าด้วยสิ่งที่ทำได้ยากสามัญทกะปริภาชกถามว่าท่านสารีบุตรอะไรหนอที่ทำได้ยากในพระธรรมวินัยนี้ท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุการบรรพชาทำได้ยากในพระธรรมวินัยนี้อะไรที่บรรพชิตทำได้ยากความยินดียิ่งที่บรรพชิตทำได้ยากอะไรที่บรรพชิตผู้ยินดียิ่งทำได้ยากการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมที่บรรพชิตผู้ยินดียิ่งทำได้ยากผู้มีอายุภิกษุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนานเท่าไรจึงจะเป็นพระอรหันต์ไม่นานดอกผู้มีอายุทุกขระสูตรที่สองจบรวมพระสูตรในสังยุตนี้เช่นเดียวกับสังยุตก่อนสามัญทกะสังยุตจบบริบูรณ์6. โมคคัลลานะสังยุตต์ 1. ปฐมฌานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องปฐมฌานสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดในที่นี้ได้เกิดความคิดคำนึงขึ้นมาว่าที่เรียกกันว่าปฐมฌานปฐมฌานปฐมฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี้เรียกว่าปฐมฌานผมนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่

เธออย่าประมาทตติยฌานจงดำรงจิตไว้ในตติยฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในตติยฌานจงตั้งจิตให้มั่นในตติยฌานต่อมาเพราะปิติจางคลายไปผมนั้นมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าละถึงถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่ตติยฌานปัญหาสูตรที่3จบสี่จตุถัชฌานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องจตุถฌานที่เรียกว่าจตุถฌานจตุถฌานจตุถฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุจตุถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าจตุถฌานเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วผมนั้นบรรลุจตุถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่นี้เรียกว่าจตุถฌานเมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการประกอบด้วยสุขก็ปรากฏขึ้นผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัสดังนี้ว่าโมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์เธออย่าประมาทจตุถฌานจงดำรงจิตไว้ในจตุถฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในจตุถฌานจงตั้งจิตให้มั่นในจตุถฌานต่อมาเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วผมนั้นบรรลุจตุถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าละถึงถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่จตุถัชฌานปัญหาสูตรที่4จบอากาสานัญจายตนะฌานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอากาสานัญจายตนะฌานที่เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานอากาสานัญจายตนะฌานอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอากาสานัญจายตนะฌานผมนั้นบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงอยู่เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการประกอบด้วยรูปฌานก็ปรากฏขึ้นผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัสดังนี้ว่าโมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์เธออย่าประมาทอากาสานัญจายตนะฌานจงดำรงจิตไว้ในอากาสานัญจายตนะฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในอากาสานัญจายตนะฌานจงตั้งจิตให้มั่นในอากาสานัญจายตนะฌานต่อมาผมนั้นบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าละถึงถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่อากาสานัญจายตนะฌานปัญหาสูตรที่5จบสี่ วิญญาณัญจายตนะฌานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องวิญญาณัญจายตนะฌานที่เรียกกันว่าวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้นี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะฌานผมนั้นล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการประกอบด้วยอากาสานัญจายตนะฌานก็ปรากฏขึ้นผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัสดังนี้ว่าโมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์เธออย่าประมาทวิญญาณัญจายตนะฌานจงดำรงจิตไว้ในวิญญาณัญจายตนะฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในวิญญาณัญจายตนะฌานจงตั้งจิตให้มั่นในวิญญาณัญจายตนะฌานต่อมาผมนั้นล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าละถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่วิญญาณัญจายตนะฌานปัญหาสูตรที่6จบอากินจัญญายตนะฌานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอากินจัญญายตนะฌานที่เรียกกันว่าอากินจัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี้เรียกว่าอากินจัญญายตนะฌานผมนั้นล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรเมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้สัญญามนสิการประกอบด้วยวิญญาณัญจายตนะฌานก็ปรากฏขึ้นผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัสดังนี้ว่าโมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์เธออย่าประมาทอากินจัญญายตนะฌานจงดำรงจิตไว้ในอากินจัญญายตนะฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในอากินจัญญายตนะฌานจงตั้งจิตให้มั่นในอากินจัญญายตนะฌานต่อมาผมนั้นล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าละถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่อากินจัญญายตนะฌานปัญหาสูตรที่7จบเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่เรียกกันว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่นี้เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานผมนั้นล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญามนสิการประกอบด้วยอากินจัญญายตนะฌานก็ปรากฏขึ้นผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์และได้ตรัสดังนี้ว่าโมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์เธออย่าประมาทเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจงดำรงจิตไว้ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานจงตั้งจิตให้มั่นในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานต่อมาผมนั้นล่วงอาคินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าละถึงถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานปัญหาสูตรที่8จบอนิมิตตปัญหาสูตรว่าด้วยปัญหาเรื่องอนิมิตตเจโตสมาธิที่เรียกกันว่าอนิมิตตเจโตสมาธิอนิมิตตเจโตสมาธิอนิมิตตเจโตสมาธิเป็นอย่างไรผมนั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุอนิมิตตเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวงอยู่นี้เรียกว่าอนิมิตตเจโตสมาธิผมนั้นบรรลุอนิมิตตเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวงอยู่เมื่อผมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้วิญญาณย่อมแล่นไปตามนิมิตผู้มีอายุทั้งหลายครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาหาผมด้วยฤทธิ์แล้วได้ตรัสดังนี้ว่าโมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์โมคคัลลานะผู้เป็นพราหมณ์เธออย่าประมาทอนิมิตตเจโตสมาธิจงดำรงจิตไว้ในอนิมิตตเจโตสมาธิจงทำจิตให้เป็นหนึ่งผุดขึ้นในอนิมิตตเจโตสมาธิจงตั้งจิตให้มั่นในอนิมิตตเจโตสมาธิต่อมาผมนั้นบรรลุอนิมิตตเจโตสมาธิเพราะไม่กำหนดนิมิตทั้งปวงอยู่ก็บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดว่าพระสาวกผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่บุคคลเมื่อจะพูดให้ถูกพึงพูดถึงผมว่าพระสาวกผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์แล้วถึงความเป็นผู้รู้ที่ยิ่งใหญ่อนิมิตตปัญหาสูตรที่9จบสักกะสูตรว่าด้วยเท้าสักกะครั้งนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะหายตัวจากพระเชตวันไปปรากฏในเทวโลกชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนบุรุษแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นเท้าสักกะจอมเทพพร้อมด้วยเทวดา500องค์ได้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะถึงที่อยู่ทรงไหว้แล้วได้ประทับยืนอยู่ณที่สมควรท่านพระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับเท้าสักกะจอมเทพดังนี้ว่าท่านจอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนักเพราะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพระธรรมเป็นสรณะดีนักเพราะการถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพระสงฆ์เป็นสรณะดีนักเพราะการถึงพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ท้าวสักกะจอมเทพตรัสว่าท่านโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์การถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะดีนักเพราะการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพระธรรมเป็นสรณะดีนักเพราะการถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นเหตุสัตว์บางพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์การถึงพระสงฆ์เป็นสรณะดีนักละถึง จะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์